money made, money made. Świat jest bez zasad, masz tu oddawać. Bez ciebie zgody nie masz się napomnażać. Nie masz też prawa wyskoczyć wysoko. Najpierw jak w raju, a potem jest boto. Wielu przede mną na mocnym ciśnieniu skończyło w ostrym więzieniu, marząc o złotym Bentleyu. Bycie przestępcą to piknik, naturalne jak woda dla rybki. Wszędzie patenty i triki, zrobisz 6ix9ine, a to skończysz tu 6 feet. Palony kamień jest hum, aby zapomnieć ten szum. A na poprawkę jest rum, 12 w południe, o drugiej już boom. Mumie jak tutem Hamun, po paru buchach to boss. W domu jest klosz, wyjeżdżę na miasto, bo zawsze jest coś. A potem afera, bo znowu jest sztos, szukając magika jak w krainie os. Świat jest bez zasad, masz tu oddawać. Bez ciebie zgody nie masz się napomnażać. Nie masz też prawa wyskoczyć wysoko. Najpierw jak w raju, a potem jest boto. Wielu przede mną na mocnym ciśnieniu skończyło w ostrym więzieniu, marząc o złotym Bentleyu. Bycie przestępcą to piknik, naturalne jak woda dla rybki. Wszędzie patenty i triki, zrobisz 6ix9ine, a to skończysz tu 6 feet. Wszystko designer jest fit, fajnie ci dziwka, zaprasza na suite. Dosyć baletów, mam dosyć tych chip. Nie mam ochoty, by w nocy gdzieś iść. Buty Chanel, bluza Dior. Planuję ruchy jak Cohen i Yor. Robię co muszę, by zdobyć ten tron. Jebać kapusi, ja nie gram dwustron. Świat jest bez zasad, masz tu oddawać. Bez ciebie zgody nie masz się napomnażać. Nie masz też prawa wyskoczyć wysoko. Najpierw jak w raju, a potem jest boto. Wielu przede mną na mocnym ciśnieniu skończyło w ostrym więzieniu, marząc o złotym Bentleyu. Świat jest bez zasad, masz tu oddawać. Bez ciebie zgody nie masz się napomnażać. Nie masz też prawa wyskoczyć wysoko. Najpierw jak w raju, a potem jest boto. Wielu przede mną na mocnym ciśnieniu skończyło w ostrym więzieniu, marząc o złotym Bentleyu.